فرمایا شیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان تانو غریبی تو ڈراندا وے، غریبی تو ڈراندا وے، آندا غریب ہو جاؤ گے، ماڑے پے جاؤ گے، مال دولت دنیا دا کٹ جائے گا، پھر کی آندا جدو غریبی تو ڈراندا وے تے کیڑے کام دا حکم دیندا وے؟ توجہ کرنا مسلمانو، آندا و یامرکم بالفحشاء، بے حیائی دا حکم دیندا وے، غریبی تو ڈراندا وے، بے حیائی دا حکم دیندا وے، آندا جے بے حیائی کرنا تے مال بچ داوے، جے گناہ کرنا تے دولت بچ جائے گی، جے جرم کرنا تے دولت بچ جائے گی، جے گناہ نہیں کرنا تے فقیری پہ جائے گی، جرم نہیں کرنا تے فقیری پہ جائے گی، بریا کا مال نہیں جانا تے فقیری پہ جائے گی۔ فرمایا یا دو کمل فکرا، فقیری تو ڈراؤندا وے، غریبی تو ڈراؤندا وے، کیڑے کام دا حکم دیندا وے؟ فرمایا وا یا مرو کم بالفحشاء، بے حیائی دیا کما دا حکم دیندا وے۔ آندا اے کم بے حیائی دے کم کیڑے نے؟ توجہ کرنا مسلمانو، اے وی با گل دل چ رکھ لینا، بے حیائی دے کم کیڑے نے؟ ہر او کم جڑا اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف ہوے، او کم بے حیائی دا ہوندا وے۔ توجہ کرنا، ہر حکم بے حیائی دا وے جڑا شرع دے خلاف ہے۔ میں دے اُتے ایک دلیل دے جاواں، توجہ رکھنا، شرع دے خلاف مت کوئی سمجھے، گانا ہی بے حیائی ہے، زنا بے حیائی ہے، چور جناب انج دے کم کرنے، کسے دی عزت نو تک لینا، اے بے حیائی ہے۔ نانا، ہر حکم جڑا نبی دے دین دے خلاف ہے، او بے حیائی ہے شمار ہوندا وے۔ اے دے اُتے میں ایک دلیل دے جاواں، کملی والے دی حدیث سن لے۔ فرمایا لوکو، اللہ کولو حیا کرو، حیا کریا کرو، رب کولو حیا کرو، حیا کیوں نہیں کر دیو، حیا کرو۔ سیابار کر دینے سونیا، حیا کرو، اے دا کی مطلب ہے؟ فرمایا انہا، فرمایا تجمعونا مالا تا کولوں، فرمایا انہا مال دنیا دا ہرس رکھ کے جوڑ لیں دیو، کٹھا کرن مگر ہو جاندے ہو، جنوں کھا وی نہیں سکدے ہو۔ حیا کریا کرو، کی مطلب؟ اونی کما لیا کرو جڑی ورت وی لیا کرو۔ ایدے وچ کیڑا گانا چلیا وے، ایدے وچ کیڑا زنا ہویا وے، پر چونکہ شرع دے خلاف، اس واسطے اے وی بے حیائی وے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، پھر مدینے والے تاجدار نے فرمایا، فرمایا حیا کرو۔ صحابہ عرض کیتی، کملی والے دا کی مطلب ہے؟ فرمایا تعملون ما لا تدرکون، فرمایا او امیداں لا لیندے جے جنہاں نوں پہنچ نہیں سکدے جے، جو امیداں لا لیندے جے جنہاں نوں پہنچ نہیں سکدے جے، تواڈیاں زندگیاں ختم ہو جاندیاں نے، تواڈیاں جاناں مک جاندیاں نے، قبراں ہی ٹر جاندے جے، لیکن تواڈیاں جڑیاں امیداں لائی کھڑے ہوندے، او امیداں نہیں پوریاں ہو سکدیاں۔ فرمایا حیا کرو، کی مطلب ہے؟ او امیداں لا کے بیا کرو جڑیاں پوریاں وی ہو جاون۔ لمبیاں ایڈیاں نہ لایا کرو، دل چ خیال نہ پا لیا کرو، سدا دا جہان ہے، ہمیشہ رہنا وے، نہ جے دنیا رہن دا مقام ہوندا تے ساڈے پیو دادے ایتھے ہوندے، ساڈے پردا دل نوں پردا دے سارے ایتھے ہوندے، ساڈی جد نانیاں دادیاں ساریاں ایتھے ہوندیاں، حالانکہ سارے قبرائیں چلے گئے نے۔ فرمایا نہ، او امیداں نہ لایو جنہاں نوں پہنچ نہ سکو۔ امیداں دا کی مطلب ہے؟ دنیا دے مال دی سوچ لینا، دنیا دے اتنے مکاناں دی سوچ لینا جنہاں تک پہنچنا ہوے، دنیا تے انیاں سائش تے سہولتاں دی سوچ لینا جنہاں تک پہنچنا ہوے، ساری زندگی دنیا دے بارے سوچ سوچ کے مکا دینی، ایویں کا خالی دامن لے کے قبر چڑ جانا، دنیا دے پیچھے سوچ سوچ کے پگھلنیا رہنا، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ حق حلال، نہ دین والے پاسے، شرع والے پاسے بالکل جانا ہی نہ، دنیا چ پاگل ہو جانا، جڑا آکھے پا جی ذرا ادھر بھی آیا جے آکھنا میرے کول ویل کوئی نہیں نماز تے او بندے پڑھدے نے جنہاں کول ویل ہوندے نے جنہاں نوں کم کوئی نہیں ہوندا جویں ساڈے علاقے ایک بندہ دیگرے لے لگا جائے میں کہ یار نماز پڑھ لے آندا شاہ جی نماز پڑھا مینوں تے مرن دا ویل کوئی نہیں میں نماز کیویں پڑھا آخر شام دا ویلا ہویا مسیتے اعلان ہو گیا وفات پا گیا وے میں کہ یار او تے آندا سی مینوں مرن دا ویلا کوئی نہیں میں نماز کیویں پڑھا ہن اونوں مرن دا ویلا کیویں لگ پیا وے پر رب دستا وے نبی دا فرمان حق فرمایا او امیداں لے کے لمبیاں مکاناں دیاں دولت دیاں شہرت دیاں دنیا دے مال و متاع دیاں لے کے دین نوں بھل نہ جایا جی ایویں قبر وچ نہ ٹر جایا جی دنیا ایک دنیا دے بارے انہاں ایک سوچیا جی جڑی لے کے گزارا کر لیا جی باقی زندگی دنیا دی سوچ وچ فنا نہ کریا جی میرے دین تے زندگی قربان کریا جی توجہ کرنا مسلمانوں ایویں زندگی تو نمایا فرمایا حیا کرو عرض کیتی سونیا کیویں فرمایا تعملون ما لا تدرکون فرمایا امیداں دنیا دیا لا بیندی ہو جنہاں نوں پا نہیں سکدے ہو حیا کریا کرو کی مطلب انہاں ایک دنیا دے بارے سوچ لیا کرو جڑی لے کے گزارا وی کر لو توجہ کرنا مسلمانوں کملی والے نے فرمایا حیا کریا کرو صحابی عرض کردے نے سونیا کی مطلب ہے فرمایا تبنونا فرمالا تسکنون فرمایا عمارتیں انج دیاں بنا لیندی ہو جنہاں وچ رہ بھی نہیں سکدے ہو آخر دنیا تے رہ جاندیاں نے تسی قبر چ ٹر جاندے ہو کی مطلب ہویا عمارتیں اینیاں اک بنایا کرو جنہاں چ رہ لیا کرو اے حیا دا درس نبی عطا فرما رہا ہے توجہ کرنا حیا دا مطلب بے حیائی صرف اے نہیں بے حیائی صرف اے نہیں کہ جے بندہ زنا کرے شراب کرے گانے سنے اے بے حیائی ہے وے لیکن صرف اے نہیں ہر او کم بے حیائی وے جڑا اللہ رسول دے حکم دے خلاف ہوندا وے توجہ کرنا مسلمانوں میں ایک اور مثال دے دینا تاکہ گل چھتی سمجھ آ جائے جویں کوئی بندہ کسی اپنے بزرگ دی عزت نہیں کردا بندے آندے نے حیا کر قرآن دا ادب نہ کرے بندے آندے نے حیا کر کنڈ کر پوے بندے آندے نے حیا کر حالانکہ زنا نہیں کیتا جوا نہیں کھیڈیا شراب نہیں پیتی گانا نہیں سنیا لیکن معلوم ہویا ہر او کم جڑا شرع جی دی اجازت نہیں دیندی او بے حیائی وے جڑے کم دی شرع حکم دے وے او کم حیا والا ہوندا وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء فرمایا لوکو شیطان توانو فقیری تو ڈروندا وے غریبی تو ڈروندا وے آندا غریب ہو جاؤ گے مال مک جائے گا و یامرکم بالفحشاء پھر بے حیائی دا حکم دیندا وے کی مطلب بے حیائی دا آندا یار زنا تو ہٹ گئے وے تے مال مک جائے گا شراب تو پیشاں ہٹ گئے تے مال دا کی بنے گا سجنا بیلیاں دا کی بنے گا کاروبار دا کی بنے گا چوری تو پیشاں ہٹ گئے تے دولت دنیا دا کی بنے گا سود تو پیشاں ہٹ گئے تے مال دا کی بنے گا ٹھگی تو پیچھا ہٹ گیا تے مال دنیا دا کی بنے گا غریبی پہ جائے گی دنیا تے گزارا کیویں کریں گا وقت کیویں گزارے گا فرمایا یعدکم الفقر ابلیس غریبی تو ڈروندا وے و یامرکم بالفحشاء پھر کی آندا ہے آندا زنا بھی کریا کر شراب بھی کریا کر جوئے بھی کریا کر سود بھی کھایا کر حرام کام سارے کریا کر تمیز وچ نہ کریا کر کسے دا ادب نہ کریا کر نماز نہ پڑھیا کر شرع تے نہ چلیا کر جڑے کام وی خلاف شرع نے دا حکم دیندا وے کیونکہ ہر کام جڑا شرع دے خلاف ہے نبی دے دین وچ بے حیائی شمار ہوندا وے توجہ کرنا مسلمانوں میں آخیا جڑا بھی واقعہ قصہ پڑھ لے قرآن کھول کے ویکھ لے دو ہی گلاں ملن گیاں شیطان دے مگروں ہٹ جا رحمان دے مگر لگ جا توجہ کرنا لیکن سمجھان دے مختلف طریقے رب نے تاکہ نبی دی امت دے دل دماغ چ گل آ جائے تا مختلف طریقے نال سمجھائی گئی توجہ کرنا اے تے شیطان ہے نا جڑا غریبی تو ڈراؤندا ہے آندا او مر جائیں گا نہ تمیز کر دین والے پاسے نہ جا کدھر جائیں گا دنیا کیویں رہندی ہے بھائی توں کی بن گیا یہ دا مطلب ہے رب نے دنیا بنا تے لئی سی پر چلا نہیں سی سکدا. ہن اسا کو طریقے نال چلانی ہے. سانو دنیا چلاون دا دوال انگریز نے دسنا ہے. رب نے جڑا دسیا او دے تے چلنے آ پھر تے ساری دنیا اجڑ دی. رب جڑا طریقہ دسیا او دے نال تے ساری دنیا ہی نہیں بچدی, نہ رشتہ دار بچدے, نہ کوئی شے بچدی. یہ مطلب یہ نکلیا رب دے سانو برباد کرن تے تلیا ہویا تے انگریز سانو بچاندا کھڑا ہے. جے رب دی مننے تے بچدا کاخ نہیں, انگریز دی مننے تے ہر شے بچدی ہے. نہ اے بالکل اے خیال وی کفر والے پاسوں آیا ہے اور اے وی بے حیائی ہے. حیا کی ہے؟ انگریز یہود و نصارا جڑی شے دا درس دے رہے نے او تینوں تباہ کرنا چاہندے نے, مدینے والا تینوں آباد کرنا چاہندا ہے. فرمایا سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمان ہوئے تے شیطان دا درس ہوئے کی کردا ہے؟ غریبی تو ڈراؤندا ہے, بے حیائی دے کماں دے شرع دے خلاف کماں دے درس دیندا ہوئے. اگے رب دا درس سن لے. فرمایا واللہ یعدکم واللہ یعدکم مغفرۃ منہ و فضلا. فرمایا رب تواڈے نال وعدہ کر دے, توبہ کر لو, رب بخشش عطا فرما دے گا. مینو ایک آندا جی رب مہربانیاں کرے ساڈے حالات بدل جان, دعا کرو میں نماز پڑھیا کراں, اللہ توفیق دے. میں کہ توفیق دا کی مطلب ہوندا وے؟ توجہ کرنا. میں کہ ایک بندہ آکھے شاہ جی میرے کول مکان نہیں, دعا کرو اللہ توفیق دے, دا کی مطلب ہوئے گا؟ یہ مطلب یہی سیمٹ ہوئے, ٹاہون سریا ہوئے, بجری ہوئے, اے دا قتل مطلب نہیں ہو سکتا. مکان آپ بنیا بنایا آ جاوے تے میں رہن لگ پواں. یہ مطلب یہ ہے کہ میرے کول اسباب ہون مکان بناون دے تے میں مکان بنا کے وچ زندگی گزار لواں. میرے کول سیمٹ ہوئے, میرے کول اٹا ہون, میرے کول ٹیئر گارڈر ہون, اسباب مکان جمع ہو جان, اے مطلب ہوندا وے مینوں اللہ توفیق دے وے. یعنی میرے کول مکان بنان دے اسباب جمع ہو جان. میں کہ توں نے اللہ مینوں توفیق دے وے, دس تینوں اللہ نے ہاتھ دتے نے کہ نہیں دتے؟ اہ جی دتے نے. میں کہ رب نے پیر دیتے نے, اہے دیتے نے. مہے رب نے اکھاں دیتیاں نے, اہے دیتیاں نے. مہے رب نے پانی دیتا وے, اہے دیتا وے. میں کہ چل سکنا ہے, چل سکنا. میں ویکھ سکنا ہے, ویکھ سکنا. میں کہ مسلح لوٹا بھی ہے, یہ ہے وے. میں کہ جدو سارے اسباب اللہ نے دیتے نے, ہور توفیق کیڑی شاید آنا. اور توفیق کیڑی شاید آنا ہے؟ توفیق کا مطلب ہے سب اسباب نیکی کے جمع ہو جائیں. تو تم اٹھ کے نیکی کرنے لگ پہ, بس توفیق ہی توفیق. اور یہ تو نہیں ہونا فرشتہ آ کے آخے اٹھو سرکار تو وضو کرائیے, آؤ تو نہا لئیے, تھوڑے کپڑے بدل آئیے. نہ توفیق کا ہی من ہوتا ہے کہ اللہ وہ اسباب دے دے جہے سباب نال نیکی ہوں. اور نہ آخنا سبحان اللہ. پارے سباب اسے نو ملدے نے جڑا نیکی والے پاسے ٹر پیندا وے. توجہ کرنا, جڑا ارادہ کر لاوے, جڑا ارادہ کر لاوے, رب اپنا راہ دے واسطے کھول دیندا وے. قرآن وچ فرمایا والذی جاہدو فینا. فرمایا جڑے ساڈے وال ٹر پیندے نے, لنہدینہم سبلنا, اسی اپنے راہ نال لوکاں واسطے کھول دینے ہیں. تے جے ٹرے ہی نہ تے راہ کدھروں لبھے؟ رب نے قرآن وچ وعدہ فرمایا وے. فرمایا والذی جاہدو فینا, فرمایا جڑے ساڈے والے پاسے ٹر پیندے نے, لنہدینہم سبلنا, اسی اپنے راہ نال لوکاں واسطے کھول دینے ہیں. پر جے چلے ہی نہ, ارادہ ہی نہ کرے, جان دا ارادہ ہی نہ کرے, ٹرے ہی نہ, تے پہنچے گا کیویں؟ حکیم سنائی جویں آندا رے, ندیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے, ندیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے, نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے. وہ اگواں دے مجھے کیا غرض ہے تجھے سے, تو نرا نشی نرا ہی ਵਾਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਵਾਂ ਸਾਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਰਾਹ ਚ ਬੈਠਾ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਾਹ ਨਸ਼ੀ ਨਾ ਰਾਹੀ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਾਹ ਕਿਧਰੋਂ ਦੱਸੀਏ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਅਦੁਕੁਮ ਅਲ-ਫਕਰ ਵਯਅਮਰੁਕੁਮ ਬਿਲ-ਫਹਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਵੇ ਸਮਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਯਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਸਮਝ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਵੇ ਕੋਈ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੂਦ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਸਮਝ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਦਿਲ ਜਵਾਬ ਪਾ ਛੜਿਆ ਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਵੇ ਆਂਦਾ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾ ਛੜਿਆ ਵੇ ਜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਵੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਗਾਣੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਸੱਜਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾ ਛੜਿਆ ਵੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵੇ ਇਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਜਹਨਮ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਬਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਬਲੀਸ ਬੋਲੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਲਾ ਤਲੂਮੂਨੀ ਬਲੂਮੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਲਾਮਤ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਖੇਗਾ ਲਾ ਤਲੂਮੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲ ਲੂਮੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਲਾਮਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਵੇਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਹੰਨਮ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇਜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਜੇ ਕੋਸਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਬਸ ਉਨੀ ਕੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਅਰੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇ ਇਹ ਬਸ ਉਨੀ ਕੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਗਰ ਉਨਕੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਗਰ ਉਨਕੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਤੋ ਰੱਬ ਮਾਸ਼ਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ ਕੁਛ ਬਾਲ ਇਸ ਆਖਣਾ ਲਾ ਤਲੂ ਮੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਲ ਲੂ ਮੂ ਅਨਫੁਸਾ ਕੌਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਣਾ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਖਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਣਾ ਲੈ ਲਾਤ ਨੂੰ ਮੂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਮੁਖਾ ਐਵੇਂ ਫੜੀ ਖੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਬਲੂ ਮੂ ਅਨਫੁਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਲਾਮਤ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਫਰੀ ਜੀ ਆਖਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫਲਾਣ ਗਏ ਉਹ ਦੜ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਮੇਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸੀ ਉਸ ਆਖਣਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਘੇਰੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤਵਜੋ ਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜ ਮੁੜ ਕਿਹੜੀ ਵਫਾ شیطان چ کیڑی وفا ہوندی ہے؟ وفا ویکھنی تے اللہ دے رسول ہے جوے تو انہاں دے پیچھے چل کے زندگی گزار کے ویکھ کے میدان معاشر تینو کام آیا تھا کہ جھوٹ ماردا رہا ممبر تے بیٹھ. فرمایا واللہ یعدکم المغفرۃ منہ. شیطان تے فقیری تو ڈراؤں دے تے بے حیائی دے حکم کر دے توجہ کرنا گل پھر دو گلاں تے مک جانی ہے. فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. فرمایا او تے توانو فقیری تو ڈراؤں دے پھر آندا ہے گناہ کرو تاکہ تہاڈا مال وچ جاوے فقیری مک جاوے غریبی مک جاوے. گناہ نہیں کر دے حلال حرام دی تمیز نہ کریا کرو. جے تمیز کرو گے پھر مال کیویں کھابے کھاؤ گے؟ ایویں کاٹا وعدہ کریا کرو تو لنے کاٹا وعدہ نہیں کرو گے پھر کیویں کھابے کھاؤ گے؟ توجہ کرنا غریبی تو ڈراؤندا ہے تے بے حیائی دا حکم دیندا وے. رب فرمایا یعدکم مغفرۃ من و فضلا. فرمایا رب تانو آندا وے اینو چھڈ جاؤ تے توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ میں تہاڈی بخشش عطا فرما. توجہ کرنا مسلمانو. فرمایا ویکھو رب بیان ویکھ قرآن دا زور نہ لگ. قرآن دے رب دین تے شک چ چھڑ دے ہی نہیں. کافر دا کام ہے شک چ پائی رکھنا. ہر ویلے پائی رکھنا. ہاں جی یہ پھر اتھوں انہاں نوں کڈ لاں گے پھر پڑھن گے نہیں پھر کھان گے کتھے؟ یہ نوکری نے لبھی ہوئی پھر کی بنے گا؟ پھر لوکی کی آخن گے فلانا بھی انہیں کسی پاسوں چھڈنا نہیں ہوں. جالا مکڑ تو انہیں ولی رکھنا ہوں پتا کے آ جا کے آخ نہیں اس کو بغیر بھی گزارا نہیں ہوں. بس میں بولیے دی گل بتا کہڑے پاس جا جا اے پھر خیال پا پا کے دل کالا کر چھڑ دے. اگو قرآن رب دا سمجھاون ویکھ. فرمایا واللہ واسع علیم. رب کول بڑی وسعت ہے. رب جان دے تہاڈے کی حالات نے آپ رب حالات سیدھے کر دے گا. فرمایا واللہ دو جواب نے دو جواب دیتے نے. توجہ کرنا. وہ آندا ہے فقیری تو ڈراؤندا ہے تے بے حیائی دا حکم دیندا ہے. انہاں دوواں گلاں دا رب نے جواب دے چھڑیا. فرمایا واللہ واسعن. فقیری تو ڈراؤندا ہے وسعت رب کول ہے ساری. ڈراؤندا کیڑی شاید تو ہے کہ فرمایا اللہ وسعت والا ہے. واللہ واسعن علیم. دوا جواب علیم کہہ کے دیتا کہ مت تساں سمجھدے ہو کہ اللہ جانے ساڑی رب سندا ہے کہ نہیں سندا. مت وہ نہ ہوئے چھڑ کے اسی ماری جائیے. فرمایا نا علیم رب جاندا بھی ہے تہاڈے کی حالات نے. فرمایا رب جاندا ہے. رب بنا سکتا ہے کائنات نو چلا نہیں سکتا کائنات نو. فرمایا ہاں جی اسی واسطے رب نے انہاں بےمانہ دے منہ بند کرن واسطے فرمایا یہ سارے رل جاننا تے ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتا. فرمایا ساری دنیا دے حاکم بادشاہ جو فلسفی سائنسدان رل جان تے مکھی دا پر تے جنے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے انہوں نے سانو کی دینا؟ پھر ویکھو رب دا جواب ویکھو لا جواب کیویں فرمایا اللہ پاک نے انہوں نے جہاز پاویں بنا لین گے توپ بنا لین گے ٹینک بلا لین گے مکھی ایک پھڑ کے نا پر توڑ کے انہوں پھڑا دے پر بنا پر بنا سکتے ہیں. مکھی پھڑ لو پر وہ توڑ دے انہوں پھڑا دو سائنس انہوں نے پر بنا ہوئے. ولی اللہ حجت اللہ البالغہ. رب کی گل کا جواب کہتے کو معلوم ہویا کوئی کمال نہیں. چیز کی اصل پیدائش کمال ہے. اصل پیدا کرنا لوہے نو ونگا تنگا کر کے مشین بنانے والا کوئی کمار نہیں. نام رد روا تے مولا کائنات نے پیدا کیتا ہے. فرمایا انہاں نوں آکھو مکھی دا پر بنا نہیں بنا سکتے. بنا سکتے نے نہیں بنا سکتے. تے جڑے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے گل پھر دوواں گلاں تے مک جانی آ کے جڑے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے انہاں دے پیچھے لگ کے اساں کی کرنا ہے؟ اساں انہاں پیچھے کیوں نہ چلیے جنہیں کملی والا بنایا ہے؟ یہ دسو جڑے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے جنت بنا سکتے نے؟ حل بنا سکتے ہیں، پورا بنا سکتے ہیں، رسول بنا سکتے ہیں، شریعت بنا سکتے ہیں، وگاڑ ضرور سکتے ہیں، بنا کیوں؟ یہ شانہ ساری اللہ نے نبیاں رسولوں نے عطا فرمائی نے، جن اینا کچھ بنایا ہے مڑے دے پیچھے چل کے کی کرنا ہے، مڑے دے پیچھے چلیے جن سارا کچھ بنایا ہے فرمایا، زور نہ لاگ سبحان اللہ. شیطان خیال پا دیندا وے دنیا دے مال کوئی کم وی بے حیائی ہے، توجہ کرنا، فرمایا رب واللہ حواسیون علیم، رب دے کول وسعت وی ہے، رب دے کول علم وی ہے وے. شیطان جدوں ڈرایا کرے غریبی تو اودیاں گلاں سن کے دین نہ چھڑیا کرو، شیطان توانو غریب نہیں کر سکدا، جدوں میرے دربار چ توانو عطا ہو جائے گا شیطان کیویں غریب کر سکدا جی. اگے مسلمانوں غور کرنا، آؤ توجہ کرنا، میں ایک بندے نے لالچ کر کے جرم کیتا تے اودی سزا کی ہوئی، توجہ رکھنا، ایک بندے نے ویکھ لیا ایک بندہ اودے نال سفر تے گیا وے، توجہ کرنا، جدوں دمشق والے مشائخ وی نال نے آندنے سا حج کیتا وے، فمات صاحب لنا فطری، حج کرن گئے ہیں ساڑا ایک بیلی راہ مر گیا وے جڑا ساڈے نال گیا سی، فستار نہ من قوم فاسن، اساں ایک لوگاں کولو مانگ کے سکوار کئی لئی، اساں ایک زمین کھدن والا آلہ لیا انہاں کولو، ہتھیار لیا زمین کٹن والا، جویں کئی نال زمین پھاڑی جاندی وے، توجہ کرنا، ایک کئی ہندی وے، ایک گینتی ہندی وے جدنا لٹا پٹی داوے، فاس دا لفظ کواڑے واسطے بھی استعمال ہوندے، او دے واسطے بھی عربی چ استعمال ہوندے، توجہ کرنا مسلمانوں، جنوں پہاڑی علاقے لوکی استعمال کردے نے، آندنے سوت آلہ لے لیا، او دے نال اسا زمین پٹی پٹ کے بندے نوں دفن کر چھڑیا، ون سین الفاظ فل قبرے، سانوں ہتھیار قبر چ بھول گیا، فن بشنا، اساں کی کیتا قبر پٹ لئی تاکہ وچوں ہتھیار کڈ لئیے، ویکھیا کی ہویا وے، فائدان راجلن قد جمعیت ان کو ہوا یدا ہوا رجلا ہو فی حلقہ تلفاز، کی ویکھیا او بندہ جڑا کواڑا سی یا جڑا بھی اوزار سی، او دا کڑا جڑا وے، او دے ہاتھ بھی بجے پے نے، پیر بھی کٹھے ہوئے پے نے، سارا کچھ کٹھا ہو کے او دے چھلے چ پیا وے، چھلے چ لنگیا ہویا وے، جدو اسا ویکھیا تے ڈر گئے، جدو ساڈے تے خوف تاری ہویا، اساں کی کیتا، فسوینا علیہ ترابا، اساں دے اتے مٹی پا کے برابر کر چھڑیا، توجہ کرنا مسلمانو، اساں اس قوم نو آکھیا، وار دینا القوم فی سمن الفاظ، جنہ کلو مانگ کے ہتھیار لیا سی انہاں نو پیسے دے کے راضی کر لیا، اساں آکھیا یار ساڈے کلو ہتھیار گم ہو گیا وے، ساڈے کلو پیسے لے لو تو ساڈے تے راضی ہو جاؤ، پر ساڈے دل چ کھٹکا پی گیا، کھٹکا پی گیا، یار کی وجہ وے جے دے تے اینا عذاب ہویا وے، نو کی مسئلہ بنیا وے، اے دا سارے ہاتھ پیر مروڑی کے چھلے چ مروڑ کے پا دیتے گئے نے، توجہ کرنا مسلمانو، آندے نے ساڈے دل چ خیال پیدا ہویا دے کار جانے ہیں، جا کے پوچھنی ہے کیویں ہویا وے، کی معاملہ کردا ہوندا سی، فلم مار جانا سال نہ امرا تو ان حال ہی، اسی او دے گھر ڈر گئے ہیں، او دی بیوی کولو جا کے پوچھیا وے کی معاملہ وے، دا حال بڑا عجیب ویکھیا وے، کار والی بول پئی ہے، آندی صاحبہ ہو راجلن ماہو مالن، ادا ایک بندہ دوست بن گیا جدے کل کافی سارا مال سی، فقاتل راجل، اونے کی کیتاوے، راجل بندے نو قتل کر چھڑیا، و آخذ المال من ہو، مالو دے تو لے لیا، توجہ کرنا، بندے نو مار چھڑیا وے، دنیا تے مال دی خاطر، مالو دے تے لے لیا وے، کانا یہجو و یغلو، مال لے کے نالے جہاد کرن لگ پیا وے، نالے حج کرن لگ پیا وے، او مال بندہ مار کے لے نے، قتل کر کے مال لے آوے، لے کے حج کردا رہے آوے، توجہ کرنا مسلمانو، بندیاں نے توبہ توبہ کیتی تے رب کولو معافی منگی، توجہ کرنا، پتہ چلیا جڑا دنیا دولت واسطے شرع دی مخالفت کردا وے، لکھ نمازاں پڑھ لوے، پاویں حج کر لوے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی، او دے تے رب دا عذاب پیندا وے، او دیاں عبادتاں قبول ہوندیاں نے، جدا مال وی حلال والا ہوے، کم دین والا ہو. فرمایا فقاتل الرجل واخذ المال منه, بندہ مار کے تے مال لے لیا تے حج نو ٹر پیا. توجہ کرنا مسلمانوں, اج کل یہ بھی کم بڑا چل رہا ہے, حلال حرام دی تمیز نہ کرنی, حجاں تے زور رکھنا, صدقیاں خراتاں تے زور رکھنا, دیگاں تے زور رکھنا, مسیتاں مناریاں تے زور رکھنا, تاکہ پردہ پیا رہے, لوکاں نو پتہ نہ لگے دا کاروبار حلال دا وے یا حرام دا وے, اتوں پردہ پیا رہے. جویں مینوں کہندا شاہ جی, میرے ابا جی نے 5 حج کیتے نے, کافی عرصے دی گل ہے, میں کہ کاروبار کی کردے نے, چپ کر رہا, میں کہ انو پتہ ہوے جے کاروبار دسنا تے ابا جی دا حج ایک وی نہیں بچنا, پیچھے سارے حج جاندے رہن گے. معلوم ہویا جے مال حرام دا ہوے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوے گی. اس واسطے اللہ نے شریعت دا نظام رکھیا وے, نبی دا دین رکھیا وے. جے کاروبار کریں تے نبی دی شرح دے مطابق, جے تجارت کریں تے نبی دی شرح دے مطابق, جے منافع لویں سودا وچیں تے نبی دی شرح دے مطابق, جے کسے نال معاملہ کریں تے نبی دی شرح دے مطابق. جدو کاروبار شرح والے ہون گے, مال حلال دا ہوئے گا, جڑی عبادت کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. زور نہ سبحان اللہ. ہوں شیطان نے کی کیتا, انہوں خیال پایا سو جے بندے نو مارنا نہیں ہے تے پیسہ تیرے ہاتھ نہیں چڑھتا, یہ مار تے پیسہ لے لے. کسے نو ٹھگ کے پیسہ لے لینا تا وی ہوئی گل ہے, کسے نو مار کے پیسہ لے لینا تا وی ہوئی گل. اپنا ایمان تے مگار چھڑ جا, اپنا دل تے کالا کر لیا, پاویں ٹھگی نال کر لیا, پاویں قتل نال کر لیا. توجہ کرنا, شیطان نے نو خیال پایا کہ توں پیسہ تینو فقیری پی جائے گی, غریب ہو جائیں گے, نو مار تے مال لے لے. او خیال شیطان نے پایا سی, انہیں شیطان علی گل من لئی تے عذاب وچ جکڑیا گیا وے. اگر رحمان والی گل من لیندا, اللہ قرآن وچ فرماوندا وے, مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. فرمایا جڑا جان بوجھ کے ایک مومن نو وی قتل کردا وے, او دی سزا جہنم ہے, ہمیشہ جہنم دے وچ رہے گا. توجہ کرنا, رب فرماوندا وے کسے مسلمان نو مارنا, دھوکھا نہ کر, شراب شراب دے نیڑے نہ جا, گانیاں دے نیڑے نہ جا, شیطان دی کوئی نہ من, میرے مصطفیٰ دی من تا کہ اللہ تینو جنت عطا فرما دے وے. زور اللہ کو سبحان اللہ. کسے شیطان دی انگلاں پیچھے لنگے گا برباد ہو جائے گا. انہیں آخنا دھوکھا کر لے, فلان کر لے, یہ کاٹے پہ دنیا دے کیوں رہی دے, انہوں کی پتا مولوی نو کیوں رہی دے. یہ تو جدو آنکھ بند ہوئے گی قبر جائیں گا تو پھر آخنا پینا ہے, کاش یا اللہ سانو ایک بار پھر دنیا تے بھیج. نجیب دعوت تک ونتا بے رسولا سے جا کے تیرے رسولان دی اتباع کر لے گا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. غریبی کیویں پیندی ہے, چل نبی دے دین تے پھر ایک نبی دے در تو عطا کیویں ہوندا ہے. امام اہل سنت کی فرما گئے نے, فرمایا رے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, ارے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, دوری قبول عرض میں بس ہاتھ. واندنے دردا کہدے کول, فقیری نہیں ہوندی, رب دے رسول پیچھے جائے تو دیر کنی کی لگتی ہے, ادھر ہاتھ چاہے گا ادھر سونا سن لے گا. زور نہ لاگ سبحان اللہ. دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, دعا ہاتھ چاہو نبی مہربان ہوں نے, رب دی بارگاہ توبہ کرو ہر شے تو, شیطان دیاں گلاں جو مومن نہ آوے, پورے بھی توجہ رکھنا. میں جڑا آخیا نا نبی پاک صحابہ نے فرمایا, یا کرو جوڑ دیو جڑا استعمال نہیں کر سکتے, مکان بن دو جنہ جڑا نہیں سکتے ہو. مورد دا خاص ہے, گل نبی دے صحابہ نال ہو رہی ہے, لیکن درس نبی دی امت نو باقی. کیوں کہ ایک ولی یہ کم نہیں کرتا تو کروڑا ولی کٹھے کر لو سیابی نال نہیں رلتے سیابی یہ کم کتنے کر سکتے دعا کرو رب سانو نبی دے دین دے اوتے رہن دی چلن دی قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الحمد لله الذي ابدا نظام الوجود واختر محيات الاشياء بمقتضى الوجب وانشا بقدرته انواع جواهر العقل وافاد برحمته محركات الاجرام الحلقيه خصوصا لازوات الانفس القدسيه المنزهه عن القدورات الانسيه والصلاه والسلام على محمد صاحب الكمالات والموجدات وعلى اله واصحابه التابعين للحجج والبينات. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان نبينا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وفي مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وفي مقام آخر إنا آتيناك الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.